سورة الصافات درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فلما أسلما نكلاچ غاڑ کے خود لدواڑو وتله للجبين او يغرزو دے بچی لرا پڑ مخے. واقعہ د ابراهیم علیہ السلام شورو دا او د دین مخ کے واقعہ د نوح علیہ السلام بیان شوا او په دې دویم باب کې عجز د انبیاء علیه الصلاة والسلام عجزی الله ته د انبیاء علیه الصلاة والسلام ذکر کیږي چې وګوره هغه چون شوی مخلوق دی هغه غوره مخلوق دی خو د الله تبارک وتعالی د ذات تفاره څنګه په خپل ځان کې عجزی او د الله بندگی هغه څنګه اغي ادا کوي او څنګه غني. نو د دې وجنه د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحانات او غټ غټ امتحانات په ابراهيم عليه السلام باندې او دارنګ په انبي عليه الصلاه والسلام باندې چې ورته غرزول قوم ته مساله د ټول قوم دشمني غستل په کور کې پلار چې کم دی خلاف او د پلار د طرف نه ورته مختلف قسم دمکې او دارنګ په ګټو د وشتو باندې او د کور نه په استو باندې د وطن نه په استو باندې د پلار د طرف نه سمره هغه دمکای ورته ورکیږي ورسره ورسره غټ امتحان د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې په بوډاوالی کې ولا بچي ورکو او دا هغه بچي حکم ورته کیږي چې دا بچي په خوب کې الله تبارک وتعالى د طرف نه ته حکم وشي چې بچي دې حلال کا. نو دواړو غاړه کې خود پلار زویته پلار زویته وې بچې ما خو خوب لیدلې دی اوس وایه ستا سرای ده هغه ما ها ورته وای چې بابا جانا چې څه الله تبارک وتعالى ویلې دي او فرمایلې دي موږ هغې ته تابعدار یو او ما به ان شاء الله د صبر کوونکو نمومې زه د الله حکم ته تابعدار یم. په ماشوموالي کې وګوره د الله تبارک وتعالى د تابعدارای او د الله تبارک وتعالى د حکم منلو او د پلار د خبرې د کېدو سره سره یو دومره غټ امتحان تا یو بچی په خپل تیارېدل او تربیت د پیغمبر په کور کې او تربیت د پیغمبر بیبی د بیبی هاجر رضی الله تعالی عنها چې د الله لپاره د مقام عظمه کې چې نه بوټی کېدو نه پکې لنګه وه نه پکې انسانانو خو چې کله ابراهیم علیه السلام پرېښوده ورته وی چا ته موږ پرېږدې ابراهیم علیه السلام چې کله په درېیم ځل باندې سر را وګرځه وی الله درته ویلي دي وی الله راته ویلي دي زه چې الله درته ویلي دي موږ به الله نه ځای کړي داسې توکل په الله تبارک وتعالى باندې په داسې ځای کې چې نه کوټه شتې نه د اوسېدو ځای شتې نه خوراک شته نه انسانان شته او تک تور غرونه په چې کله هغې ته پته ولګېده چې دا د الله حکم دی الله تبارک وتعالى واقعي ده چې د قیامت پورې د هغې هغه نخې ژوندی وګرځول ولې د الله تبارک وتعالى د دین دپاره هغې کې تابعداري وه او چا کې چې تابعداري هغه الله تبارک وتعالى ته دومره محبوب او خوږ شي چ بیا داغه داګانی خلق ادا کوي. نو د دې وجنه وګوره هغه اسماعیل علی السلام چې کله غاړه ایګدی ابراهیم علی السلام چې غاړه ایګدی بچي پړ مخې غورځي او علما مفسرین کرام فرمایي چې زکه پړ مخې غورځاو اسینه چې مخته ولا ګورم او رحم به پیراشي چې دا الله په حکم کې کوتاهی را نشي په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالى خو هم داسې بادشاه اخو امتحان کوي خو چې داغه امتحان کې څوک برابر شي ته ګوره بیا داغه د امتحان نه پس د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم کاروایی کیږي ورته اواز وشو ونادیناهو اواز وشو د ابراهیم علیه السلام ته ایا ابراهیم د الله تعالی د طرف نه ایا ابراهیم اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا تاکی کرشتنو کتا خپل خوب لرا انا کذالک نجزی المحسنین یقینا منگا عمدغ رنگی بدل ورکو نیکو کارو تا بدل ورکو موحدینو تا ان هذا یقینا دا خبره لهو البلاء المبین داو امتحان غټو سرګند خارا الله تبارک وتعالی ابراهیم علیہ السلام تا و فرمایل ابراهیم بس تا خپل خوب رښتونه کا پتا باندې چې کم کار کول وتا هو کو اوس مخ ته الله تبارک وتعالی بندوبست کئ چې زب سکوما ته په خپل امتحان کې کامیاب شو الله تبارک وتعالی ورلا د قربانای د فاره ګډ را لیږي و فدیناه بذبح عظیم او قربان کمنګا د دنه زبلویا وترکنا علی فی الاخرین او پرې خو د منګا په د باندې ذکر جمیل او دا رنگ د دی اغا طریقې په رستنو خلکو کې الله تبارک وتعالی د بچی په ځای باندې ګډ او د ګډ په لاله دو سره وګراغه لاله چې د قیامت پورې داغي ابراهیم علی السلام غ سنت طریقہ مسلمانان ادا کوي او دا رنگ په د شیطان هغه وشتله د غرنګ د بیبی هاجر د صفا او د مروا په منځ کې غمنډې وهله د غرنګ د ابراهیم علی السلام هغه طریقې چې مقام ابراهیمی ورته ویلی شي په بیت الله کې هغه ته وګوره او د اسماعیل علی السلام د خپو سکه ډنډ الله تبارک وتعالی جبرئیل علی السلام را لیږي او پر وې پس مکه باندې او دا غین ابي زمزم چې کم دی راوزی دا سومره لوه یو ذکر جمیل دا غي او زمنګ تاسو چې مونږ کو درود ابراهيمي پکې وایو د ابراهيم الله مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهيم و علی آل ابراهيم انك حمید مجید ذکر جمیل تر د اخرت پورې د مسلمانانو د خلونا او د جبن جاری دی الله تبارک وتعالى وی وترکنا علیه فی الاخرین او پرې خود منګا په د باندې سشي د دې هغه طریقې وګوره چې قرباني څومره کیږي ابراهیم علی السلام دا غي د پاره خپل زوی پیش کړو الله ګډ راولېګو دا غي نه پس پسارو باندې وګوره دا قرباني چې څومره کیږي دا ذکر جمیل د ابراهیم علی السلام او دا رنگ ور سره نور څومره ذکرونه دا غي او دا غي په دین کې هغه مړانی او دا الله په دین کې هغه اجتهاد او دا الله په دین کې منډې تړلې دا الله په دین کې د هر قسم قربانای ورکولو الله پاک په سلامتی را ولېګلا سلام علی ابراهیم سلامتی دی وی په ابراهیم علی السلام باندې او کذالک نجزی المحسنین هم دغه رنګ بدل ورکو مونږ نیکی کوونکو ته چې څوک نیکی وکي الله پاک وایي زه بدلا ضایع کوم نه زولا غټي غټي بدلی وی او ورکوم انه من عبادنا المؤمنین زکه چې دا ابراهیم علی السلام د بندگان زمون مؤمنانو نو یعنی دا الله تبارک وتعالى احکام تتابدارو وبشرناه باسحاق او زیر ورکم دلر په اسحاق علی السلام سره نبی من الصالحین چې پیغمبر بوی د نیکانو نه وبارکنا علیه او خیر اچول او منګه په دماندی وعلى اسحاق او په اسحاق علی السلام باندې ومن ذريتهما او اولاد د دې دواړو باندې محسن و ظالم نو د اولاد د دې دواړو نه محسن موحدین دي نیک کون کی و ظالم لنفسه مبین او زیاتی کون کی خپل ځان لرخ کاران الله تبارک وتعالى چې څنګه دغه د ابراهیم علی السلام د عمل پخپل حضور کې پخپل دربار کې قبول او منظور کو الله تبارک وتعالى ول بچی هم بچ کو او د بچی سره ول د بل بچی هم حاضرے چې تعالی ز بل بچی چې اسحاق علی السلام دی هغه به هم تعالی تا الله تبارک وتعالى درکای نو یو طرف ته وګوره د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام زوی څوک دی؟ یعقوب علیه السلام. او د یعقوب علیه السلام زوی څوک دی؟ یوسف علیه السلام. او بیا تر د عیسی علیه السلام پورې بنی اسرائیلو کې وګورئ څومره پیغمبران د یعقوب علیه السلام د نسل نه، د ابراهیم علیه السلام د نسل نه دې طرف ته. بل طرف ته وګوره اسماعیل علیه السلام په مکه معظمه کې او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې محمد صلی الله علیه وسلم، او د محمد صلی الله علیه وسلم دین تر د قیامت پورې جاری دی. الله ولا داسې اولاد ورک، اولاد داسې قابلیت یې پکې کې خدای دا داسې نیکوکار اولاد چې د هغې نه وګوره څنګه سلسلې خو قربانو ته وګورئ چې څنګه د الله تبارک وتعالی د دین دپاره فی در فی قربانۍ دي، فی در فی د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحانات دي، او په امتحاناتو کې د الله د حکم د جاری کولو او د الله تبارک وتعالی په حکم باندې عمل کولو دپاره دریخ قدر لنه کوي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وی ما پکې برکت اچولیو، او دارنګي په اسحاق علیه السلام کې او دارنګي ورسره بعضی مفسرین لیکي چې د اسحاق علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام داتی ام مراد دي. خو بهرحال الله تبارک وتعالی په ټولو کې خیر او برکت اچولیو. اوس د دې په اولاد کې چې راروان کم خلق ته، نو بعضی خلق به پکې موحدینی چې هغوی به د الله د توحید دپاره د الله د دین دپاره د نیکی کولو دپاره به هغوی د الله احکامو ته تیار ولاړي، او بعضی به پکې ظالمان شي کمې کوونکي به یي د ځانونو دپاره، نو هغوی ته به خپل بدلې میلاویږي او چې نیکانې هغوی ته به خپلې بدلې میلاویږي. نو د ابراهیم علیه السلام ذکر یې وکړو، اوس ورپسې د موسی او د هارون علیه السلام ذکر کوي. ولقد مننا علی موسی، او تحقیق احسان کړو موږ په موسی علیه السلام و هارون او په هارون علیه السلام و نجیناهما، او نجات مې ورکړو دې دواړو لرا وقومهما من الکرب العظیم، او قوم د دې دواړو لا د غم غټ نه و نصرناهما، امداد مې کړو د دې فکانو هم الغالبین، او دی زور ور په ادبار د حجت سره او په ادبار د نجات ورکولو سره دی الله تبارک وتعالی زور ورکړو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باندې منګه احسان کړو. یو طرف ته وګوره احسان چې الله ول پیغمبري ورکړي او په انسانانو کې د ټولو نه اوچته درجه هغه د انبیاء علیه السلام والسلام ده، چې الله په دنیا کې پچا باندې داسې رحم او فضل وکړي چې ولې د خپل پیغمبري ورکی د خپل پیغاماتو دپاره خاص کی، دا سوره لوی احسان د الله تبارک وتعالی د طرف نه. او دارنګي اشاره شوا هغه منافوتا چې الله تبارک وتعالی د دې دپاره کمی منافی د پیدې نصیب کړي، هغه پیدې ټولې وګوره قوم دپاره سبب د سګرزی، سبب د اغی د فار د لار خودل ګرزی. نو یو سړی چې یو کس ته لار وخی نو داغه د پاره سمره خوشحالی شي، او چې بیا قوم ته لار خی او قوم ته په یو لار باندې روان کړي او هغه ځای ته ورسی کم ځای چې د کامیابی. نو دا سوره د الله تبارک وتعالی احسان په یو انسان باندې چې سبب د خلکو د پاره ذریعہ د سو ګرزی، ذریعہ د ہدایت د رشد او ہدایت وګرځي. الله تبارک وتعالى عظیم احسانات دا کړی دي، او دا رنگی نور احسانات ته الله تبارک وتعالى د طرف نه. او الله تبارک وتعالى وګوره څنګه زور ورکړو، یو طرف ته فرعون او دبدبا او داغه حکومت، بل طرف ته ساحران راوستل او داغه مقابله کول، او موسی علیه السلام همسا غرزول، او دا همسا د غرزول سره اغه خلق چې مقابله لای راوستي وږي په سجده غورځيږي الله تبارک وتعالى. فرعون وېدا سوش الله تبارک وتعالى ولدا سي غلب و نصرناهم، امداد مې کړو د دې په مقابله د څه کې، په مقابله د دې دومره غټ کافر کې فکانو هم الغالبین، او ودي زورور په ادبار د وجت سره او په ادبار د نجات ورکولو سره. بیا دغه سو چې کله فرعون نپر خدای دا په خپل ملکی نو موسی علی السلام ته خپل بنی اسرائیل بوتلو او روان شپ شپش پکې جده دا ډو پته ونه لګي ز خپل قوم وباسم چې مونږ د الله تبارک وتعالى د دین خدمت په ازادۍ سره وکړو. دا خودتی غلامان جوړ کړی دي او د غلامان د وباسلو د پاره زدا کوشش کوم چې دی په ازادۍ د الله تبارک وتعالى دین وکړي. هغه کوم پرغون نه پرې خو دیدل خو الله تبارک وتعالى او خودل چې فرعون ته خپل طاقت او دبدبا او زور او قوت خودل غواړي خو زما د قوت پته به تولېږي. د دریاب منسته شو الله په دریاب راجوخ کو او موسی علیه السلام له الله تبارک وتعالى او هارون علیه السلام له نجات ورکو. الله داسې امداد کوي او دغه رنګ نور سوره امدادونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه خپل پیغمبر سره اگر چې امتحانات هم ډیر سخت دي خو د الله تبارک وتعالى د طرف نه د امتحانات نه پس بیا وګوره چې الله تبارک وتعالى څنګه کوي. موسی علیه السلام د ماشوموالي نه امتحانات دریاب ته غورځول د مور نه جدا کېدل بیا مور څخه راتلل بیا چې کم دې کیپتي وجل بیا د ملک نه تلل لس کاله په پردي ملک کې چې کم دې بيزي سرول بیا چې کم دې دغه ځای نه راتلل بلا رکه تکلیفونه ته وګورئ بیا د فرعون سره مقابله تکلیفونه بیا خپل قوم وباسل بیا د قوم د طرف نه چې د دریاب نه پورې وتل څومره تکلیفونه د قوم د طرف نه. واتیناهم الکتاب ورکړو موږ دې دواړو ته کتاب چا تورات المستبین واضح. الله تبارک وتعالى وی داسې کتاب به ولا ورکو چا د دین د رشد او هدایت تفر یو واضح لار وا او یو واضح قانونو. وهديناهم الصراط المستقيم او مضبوط کړی مې د دواړو لار په لار نه غباندې. الله تبارک وتعالى په داسې لار باندې مضبوط کړیو چې هغه لار باندې تلل هغه د هغه د پاره ام نجات او چې څوک داغي په تابعداري کې روانو داغي د پاره ام نجات. وترکنا علیهما فی الاخرین او پرې خدل موږ دې دواړو لرا پرستنو خلکو کې څه شي ا ذکر جمیل نن موږ د موسی علی السلام نوم چې اخلو سوره په عزت سره اخلو. موسی علی السلام چې کوم د فرعون سره د الله د دین د پاره کم جهاد او د الله د دین د پاره کم مهنت کړو څومره موږ داغي په قران کریم کې او دا رنگی تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو او د خپل کتاب په ذریعه سره موږ داغي هغه بیان او داغي ذکر جمیل وګوره څنګه یادو. او د موسی علی السلام نوم چې اخلو موږ وی علیه السلام یا الله ستاسو طرف نه په سلامتی ای زکه چې ستاسو پیغمبر او هارون علی السلام او هغه ستاسو پیغمبر الله پاک وي په نیغه لار می مضبوط کړیو او د دې ا مې پرستانو خلکو کې ذکر جمیل پرې خو دی دا سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین. سلامتی یادی وی په موسی او په هارون هم دغه رنگی بدلی ورکو منګ موحدینو نیکی کوونکو ته انهما من عبادنا المؤمنین دا دواړه چې وو زمنګ د بندګانو مؤمنانو نو نو په سبب د ایمان الله تبارک وتعالى د فضیلتونه سړي دا ورکي که ایمان نی نو په توحید نی نو مخې ته هیڅ شی نشته نو پوخ یقین د الله په وحدانیت باندې په سینه کې غورځول بیا به نور په زلونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه په خپله پتا باندې ان شاء الله کیږي. خو قطع د الله سره خپله خپل ولی مضبوطه وساتله چې یا الله ستا د توحید نه علاوه چې د شرک کارونه د هغې نه به زه ځان بچ ساتم او ستا د توحید او په خپله سینه کې به دې له ځای ورکوم او عمل سره او کیدې سره او عمل سره به هم زه دا ښکاره کوم چې الله تبارک وتعالى ته وحده لا شریک او ستاسو څوک شریک نشته. فلما اسلم نو کله چې غاړه کې خود دې دواړو د الله حکم ته وتلو للجبین او غرزو د لره پړ مخه په تندی باندې یعنی جبین ویلی شي تندی ته وناديناه اواز کوم دتا ايا ابراهيم چه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا تاكي كريشنو کتا خوب لرا انا كذلك نجزي المحسنين ام دغ رنگي بدل ور کو منگا نیک کون کو تا موحدين تا ان هذا له البلاء المبين يقينا داو امتحان غټ امتحان سرگن امتحان خکارا وفديناه بذبح عظيم او قربان کمن ددنا زبلیا وترکنا علی فی الاخرین او پری خود من دباندې پرستانو خلکو کې سلام علی ابراهیم سلامتی ا دی په ابراهیم علی السلام باندې کذالک نجز المحسنین دغرنگی بدله ورکو مونږ نه کې کون کو تا موحدین تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا دیو دو بندگانو مؤمنانو نا وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين او زیر ورک مونږ دلره په اسحاق چې پیغمبر وي د نیکانو نا وبارکنا علیه او خیر اچول منگ پدکی وعلى اسحاق او پی اسحاق علیہ السلام ومن ذریتهما ومن ذریتهما هما ومن ذریتهما او پا اولاد دی دواړو کې محسن و ظالم او دا اولاد دی دواړو نه محسن موحدین بوي نیکی کون کی بوي و ظالم او زیاتی کون کی بوي لنفسه مبین د پاره د خپل ځان ښکارا ولقد مننا على موسى وهارون تحقيق احسان کړه مون موسى عليه السلام او هارون عليه السلام باندې ونجيناهما او نجات می ورک دی دواړو لرا او قومهما او د قوم د دی دواړو لرا من الكرب العظيم د غټ غمنا ونصرناهم او امداد می وک دی فکانو هم الغالبین نو دی زور اور په ادبار د حجت او په ادبار د نجات ورکولو چې الله ولا ورکو وآتيناهم الكتاب المستبين او ورکو مونږ دیته کتاب واضح وهديناهم الصراط المستقيم او مضبوط کړو مونږ دې دواړو لره په لار نه غوانه وترکنا عليهما في الاخرين او پرې خودل مونږ دې دواړو لره پرستنو خلکو کې څه شي مې پرې خودو د دې هغه ذکر جميل سلام على موسى وهارون حفاظت دا الله دی وی په موسی علی السلام سلامتی یاد الله دی وی په موسی علی السلام او هارون علی السلام معنی ان کذالک نجز المحسنین هم دا رنگ بدله ورکو مونږ نه کی کون کو موحدین او تا انهما دا دواړه چې مومن عبادین المؤمنین زمونږ بندگان مؤمنانو نو.